السلام على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، باب ما جاء في قول الله. قال حدثنا مسدد قال حدثنا يزيد بن زرع قال حدثنا خالد بن أبي قلابة عن ثابت بن الضحاك رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حلف بنية غير الإسلام كافرا متعمدا فهو كما قال، ومن قتل نفسه بحديدة عذب بها في نار جهنم. قال: وقال حجاج بن نهان حدثنا جرير بن حازم عن الحسن قال: حدثنا جند في هذا المسجد فما نجينا، وما نخاف أن يكذب جند على النبي صلى الله عليه وسلم. قال: كان برجل جراح فقتل نفسه باب ہے ما جاء فی قاتل النفس. اگر کوئی انسان خودکشی کر لے تو اس کا حکم کیا ہے؟ کل یہ تذکرہ آیا تھا، سابقہ حدیث ہی میں آیا تھا کہ بہرحال اسلام میں جو تقدیر کا عقیدہ ہے اس کی وجہ سے مسلمانوں میں یہاں خودکشی کی فیصد بہت کم ہے. اس کے بعد اصل باب آ رہا ہے متصلی اس کے کہ اگر کوئی انسان خودکشی کر لے تو اس کا حکم کیا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت ہے ثابت بن طحاس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سند سے: من حلف بملت غیر الاسلام، اگر کوئی ملت اسلام کے علاوہ کسی اور ملت کی قسم کھا لے، اسلام کے علاوہ کسی اور ملت کی قسم کھا لے اور جھوٹی قسم کھا لے، اور تعمدن فہوا کما قال، تو وہ ایسے ہی جیسے اس نے کہا ہے. کیا مطلب ہوا اس کا؟ کیا مطلب جو ملت اسلام کے علاوہ کسی اور ملت کے قسم کھا لیں؟ کیا جی؟ جیسے کیا کہے ابراہیم صاحب؟ جیسے کیا کہا اس نے؟ کیسے قسم کھائے اسلام کے علاوہ دوسری ملت کی؟ اسلام کے علاوہ دوسری ملت کی قسم کیسے کھائے گا کوئی؟ کس طرح سے؟ کیا شکل ہوتی ہے؟ ہاں اچھا، انہیں ان کی معبودان کے قسم کھا لے؟ نہیں، ایسا نہیں ہے. کیا مطلب ہے ایسا؟ اگر یہ کہے کہ اگر میں نے یہ فلاں سامان آپ کا لیا ہو تو میں یہودی، اگر میں نے یہ کام کیا ہو تو میں ہندو. یہ ہے من حلف بملت غیر الاسلام، اگر کوئی اسلام کے علاوہ کسی اور ملت کی قسم کھا لے. اور قسم کیسی کھا رہا ہے؟ جھوٹی قسم کھا رہا ہے. پتہ اچھی طرح سے اس نے فلاں کام کیا ہے اور اس سے اس عمل کا صدور ہوا ہے، یا فلاں غلطی اس نے کی ہے، یا فلاں کا بقایا اس کے ذمہ ہے جو اس نے ادا نہیں کیا ہے، تو پھر بھی جھوٹی قسم کھا رہا ہے جان بوجھ کر کے کہ نہیں، اگر میں نے ایسا کیا ہو، اگر میرے ذمہ فلاں کا بقایا ہو، اگر میں میری طرف سے یہ عمل ہوا ہو تو میں کیا، میں یہودی، میں نصرانی. کیا فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ ہوا کما پار ہو گئے نصرانی یہودی. آپ لہٰذا ان چیزوں سے آدمی کو اجتناب کرنا چاہیے. اس طرح کی قسمیں انسان کو کھانا ہی نہیں چاہیے کہ میں ہندو ہوں، میں فلاں میں فلاں، اگر میں نے ایسا کیا ہو تو جھوٹی قسم کر کھا لیتا ہے اس طرح سے، فہوا کما قال. اور آگے فرمایا: من قتل نفسہ بحدیدہ، اور اگر کوئی شخص کسی دھاردار چیز سے اپنے آپ کو قتل کر لیتا ہے، عذب بها فی نار جہنم، تو جہنم کی آگ میں وہ اس کی آلے کے ذریعے سے اسے عذاب دیا جائے گا، اور اسی سے اس کی وہاں پر اسے مارا جائے گا. اور روایتوں کے اندر آتا ہے وہ خود اسی کے ذریعے سے اپنے آپ کو وہاں بھی زخم لگاتا رہے گا، اور لوگ دیکھ کر کے پتہ لگا لیں گے کہ یہ دنیا میں خودکشی کر کے آیا ہے. تو اگر کچھ طرح کرتا تو اس کی سزا یہ ہے. اس کے بعد آگے نقل کیا ہے جند حسن کہتے ہیں کہ جندب نے اسی مسجد میں بیان کیا تھا اور ہم اب تک نہیں بھولے ہیں، اور اس بات کا خطرہ بھی نہیں جندو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ بولیں. حدیث یہ ہے کہ فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو ایک بار زخم لگ گیا تو زخم کی تاب نہیں لا سکا، برداشت نہیں کر سکا زخم کو، اور اس نے خودکشی کر لی. اللہ نے فرمایا: بدرنی عبدی بنفسی، بندے نے میرے پاس آنے میں سبقت کی، بندے نے میرے پاس آنے میں سبقت کی، میں خود بلاتا جب آتا وہ خود جو ہے اپنے آپ کو قتل کر کے اور میرے پاس آ گیا. حرم تو علیہ الجنت، جنت میں نے اس کے اوپر حرام قرار دے دی ہے. تو خودکشی کی سزا کیا ہے؟ جہنم سیدھے جہنم. اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ فرمائے. تو انسان کو اس طرح کی جو مشکلات آئیں مصائب آئیں تو انسان کو اپنے اوپر کنٹرول رکھنا چاہیے, ہمیشہ انسان کو اپنے اوپر کنٹرول رہے اور تقدیر کو ہمیشہ سامنے رکھے تو انشاءاللہ اس طرح کی نوبت نہیں آیا کرے گی. تو اس سے معلوم ہوا کہ قاتل نفس کی سزا ہو گئی. لیکن یہ کتاب الجنایت سے کیا تعلق ہونا ہے سر؟ کیا تھی کیا کریں گے تو کیا معلوم ہوا؟ ایک حدیث رہ گئی یہاں پڑھنا اس کو بھی. قال حدثنا ابو اليمان قال حدثنا شعيب قال اخبرنا عن الزناد عن الاعرج عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم الذي يخنق نفسه يخنق في النار والذي يخنق يخنق في النار. جو شخص اپنا گلا گھونٹ لیتا ہے کس طریقے دنیا کے اندر, ایسے ہی جہنم میں کرتا رہے گا. جو اپنے آپ کو نیزہ مار کر کے بندوق سے فلاں فلاں چیز سے ہلاک کر لیتا ہے اور قیامت کے دن بھی اسی طرح سے کرتا رہے گا. تو اس کے اندر صلاح کا تذکرہ نہیں آیا. صحیح مسلم کی ایک روایت میں آتا ہے جابر بن سمرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے, قتی النبی صلی اللہ علیہ وسلم برجل قتل نفسہ, قتی النبی صلی اللہ علیہ وسلم برجل قتل نفسہ بمشاقص, مشقص کی جمع میم شین الف قاف صاد, قتل نفسہ بمشاقص فلم یصلی علیہ. تو آپ کے پاس لایا گیا ایک ایسا آدمی کا جنازہ جس نے خودکشی کر لی تھی, آپ نے سلا جنازہ نہیں ادا فرمائی اس کی, کیا معلوم ہوا اس سے؟ ایسے انسان کی پڑھیں گے یا نہیں پڑھیں سلا جنازہ؟ پڑھیں گے کہ نہیں پڑھیں گے؟ ایسے ہی دفن کر تو لے جائے گا ایسے انسان کو کیا جی؟ اچھا ہم لوگ نہیں پڑھیں گے. تو ایک طرف فرمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وحیدہ مریدا فعدو وحیدہ ماتا فتب, یہ فتبہ جنازہ تو مسلمان کا حق ہے اس کا انتقال ہو جائے اس کے جنازے کے ساتھ جائیں اسے کفن دفن کریں, یہ ذمہ داری ہے. اور ایک طرح نبی صلی اللہ ادا نہیں فرمائی. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت سے لوگوں کی صلاۃ جنازہ ادا نہیں کیا کرتے تھے. مثلا شروع میں جب مالی حالات اتنے اچھے نہیں تھے تو وہ لوگ جو قرضدار ہوتے تھے اور قرضہ چھوڑ کر کے جاتے تھے, ایسے لوگوں کی صلاۃ جنازہ نہیں پڑھایا کرتے, کہتے تھے صلوا علی صاحب, آپ لوگ پڑھ لیجیے کر کے, تاکہ لوگ اس طرح سے محتاط رہیں, قرضہ لے کر کے دنیا سے نہ جائیں. تو اس طرح کے لوگ تھے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود صلاۃ جنازہ ادا نہیں کیا کرتے تھے. لیکن ایسا نہیں ہے کہ اس کی صلاۃ جنازہ پڑھے بغیر اسے دفن کر دیا جائے گا, ایسا نہیں ہے. جو بھی ہے کلمہ گو انسان ہے اس کی صلاۃ جنازہ ادا کی جائے گی. باقی جنت جہنم کا فیصلہ یہ سب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حوالے ہے, کس کو جنت میں جانا کس کو جہنم میں جانا. البتہ وہ لوگ کی جن کا مسلمانوں کے اندر مقام ہوتا ہے, مرتبہ ہوتا ہے, علماء کرام ہے, تو ایسے لوگوں کو احتیاط کرنا چاہیے تاکہ انسان کو عبرت ہو کہ اگر ہم ہماری وفات ہو گئی تو فلاں فلاں فلاں لوگ ہمارے جنازہ کے خلاف ادا ہی نہیں کریں گے, تو لوگوں کو احساس ہوگا. دراصل قال حدثنا ياسر بن بكير قال حدثنا ليث عن عقيل بن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه انه قال لما مات عبد الله بن ابي بن سلول ابن سلوله سيده رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي عليه, فلما قام رسول الله صلى الله عليه وسلم وكبس اليه فقلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم اتصلي على ابن ابي وقد قال يوم كذا وكذا كذا وكذا تعدد عليه قوله, فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال اقتل عني يا عمر, فلما اكدت عليه قال اني فجئت فاخترت لو اعلم اني ان زدت على سبعين يغفر له لزدت كريها. دوبارہ عمر رضی اللہ تعالیٰ کی حدیث آ رہی ہے کہ جب عبداللہ بن ابی کا ابی بن سلول, سلول یہ عبداللہ کی والدہ کا نام ہے, عبداللہ بن ابی کی والدہ کا نام یہ سلول ہے, اسی لیے آپ دیکھ رہے ہیں کہ فتح اس پر, اس لیے کہ ایک علم ہے دوسرے علم ہے دوسرے ثانی, اس لیے غیر منصرف ہے فتح دیکھ رہے ہیں آپ. تو عبداللہ بن ابی والد کا نام ابی تھا اور والدہ کا نام سلول تھا, دادا نہیں ہے سمجھے کہ آپ دادا ہیں یہ سلول عبداللہ کے, ایسا نہیں ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بلایا گیا صلاۃ جنازہ ادا کرنے کے لیے, جب آپ کھڑے ہوئے کہہ رہے ہیں وہ تب چلے تو کود کر کے میں آپ کے پاس پہنچ گیا, جلدی سے دوڑ کر کے آپ کے پاس پہنچ گیا میں, اور میں نے کہا اللہ کے رسول آپ عبداللہ بن ابی پڑھانے جا رہے ہیں صلات جنازہ، اور فلاں دن دیکھیے کیا کیا کہا تھا اس نے آپ کو، فلاں موقع سے جو اس طرح کہا تھا لیخرجن العاز من اگر، فلاں موقع سے دیکھیے آپ کی بیوی پر الزام لگایا تھا، فلاں موقع دیکھیے کس طرح غزوہ احد میں ساتھیوں کو لے کر کے بھاگ آیا تھا سب، تو جو اس کی برائیاں اس طرح کی تھیں سب میں ساری گنانا شروع کر دیں، تو سن کر کے نبی صلی اللہ، اب تو میں سختی سے اس طرح سے کہہ رہا ہوں کہ اور نبی صلی اللہ سن کر بس کیا کیا آپ نے، مسکرا دیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور آخر ان نہیں آؤں گا ہاتھ ہٹا لیجیے، لیکن اس کے باوجود عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہیں مان رہے تھے اور کہ اللہ تعالیٰ کیسے پڑھائیں گے ایسے شخص کی اطلاع جنازہ، تو کہہ رہے ہیں فرمایا آپ نے انی خیرت فاخترت، مجھے اختیار دیا گیا ہے استغفر لہوں اولا تستغفر لہوں، کہتا میں نے اختیار کیا کہ میں استغفار کروں گا چاہے فائدہ اس کا ہو جائے نہ ہو، اگر مجھے علم ہوتا کہ 70 سے زیادہ استغفار کروں تو مغفرت ہو جائے گی تو میں 70 بار استغفار کر دیتا اس کے لیے، دیکھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق جو تھے، زندگی بھر جو آپ کا دشمن رہا اس کے باوجود بھی، اور میں اگر یہ معلوم ہوتا مجھے کہ اگر 71 بار استغفار کرنے سے مغفرت ہو جائے گی تو میں کر دیتا، قرآن نے کہا استغفر لہم 70 مرۃ فلن یغفر اللہ لہم، جہاں تک آپ کثرت کے لیے ہے، فرمانے اگر 71, 72 بار, 80 بار اگر استغفار مغفرت ہو جاتی تو میں استغفار کر دیتا، چنانچہ آپ نے آگے بڑھ کے صلاۃ جنازہ ادا کر دی، قال فعجبت بعض من جراتي على رسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ والله رسوله اعلم، صرف بعد میں مجھے بہت تعجب ہوتا تھا کہ کیسے آخر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آگے بڑھ کر کے جرات سے میں نے بات کی تھی، بعد میں مجھے خود تعجب ہوتا تھا کہ اس وقت اللہ سبحانہ و تعالیٰ جرات عطا کی اور میں نے آگے بڑھ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کی، لیکن اب جو ہے تعجب ہوتا کیسے آپ اس موقع سے میں آگے بڑھا اور آپ سے، جبکہ اللہ اس رسول اللہ جانتے ہیں میں جانتا ہوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھ رہے تھے صلاۃ جنازہ کرنے کے لیے، اب میری کیا مجال میں منع کروں صلی اللہ علیہ وسلم کو، تو اس لیے کہہ رہے ہیں کہ جبکہ اللہ کے رسول کو احکام زیادہ معلوم ہے، کون سا کام کرنا کون سا کام نہیں کرنا یہ زیادہ معلوم ہے، اس کے باوجود آگے بڑھ کے جو میں نے منع کیا تھا تو آج مجھے تعجب ہوتا کیسے میں نے جرات کی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس طرح گفتگو کرنے کی، تو یہاں پر ہے منافقین صلاۃ جنازہ کے بارے میں، تو خیر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو منع کیا گیا تھا، لیکن ہم اور آپ کسی کے بارے میں فیصلہ کر سکتے فلاں منافق ہے، ہم اور آپ نہیں فیصلہ کر سکتے کہ فلاں شخص منافق ہے فلاں منافق نہیں ہے، تو ظاہر ہے جو بھی اسلام کا دعویٰ کرنے والا ہو اس پر مسلمان کا حکم لگائیں گے آپ، اور جو مسلمان کے احکام ہوتے اس پر نافذ ہوتے ہیں، چنانچہ فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم من صلی صلاۃ واستقبل قبلتنا واکل ذبیحتنا، تو یہ چیز سے بتائیے آپ نے ظاہری علامت اگر کوئی کرتا ہے تو فہو المسلم، ایسا انسان گویا کہ ہمارے اعتبار سے مسلمان ہے اور جو مسلمان کے حقوق ہوں سارے اسے دینے ہیں آپ کو، کیا جی نہیں نہیں بہرحال ایسا نہیں، دیکھیں جو فرمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی چیزیں ہیں اپن سلاد کے لیے آتا ہے آدمی پنج وقت آگے پہنچتا ہے سب کچھ ہے تو آپ اسے سمجھیں گے مسلمان کے جو حقوق ہو دیں گے اسے، تو مسئلہ ہی اس کا ایسے انسان کا الگ ہو گیا، منافق کیا تو دوسرا ہی کچھ ہو گیا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو گاڑی کس کی، ایسے انسان مسلمان کہاں ہونا سر، جنبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آئے تھے مسلمان کس بات کا، شاید میں رسول کی سزا بھی جانتے ہیں جی ہاں، تو اس کے سلسلے میں تعلیمان بحث ہوئی ہے، وہاں بتایا گیا تھا آپ کو نفاق کی دو قسمیں ہیں، نفاق کو عمل اور نفاق کو اعتقاد، دو بتائی اور وہ حدیث میں جو بحث کی گئی وہ کس سے ہے، نفاق عمل سے وہاں قال حدثنا حسن قال حدثنا شعبة قال حدثنا عبد العزيز بن سهيل قال سمعت أنس رضي الله تعالى عنه يقول مروا بجنازة فأثنوا عليها خيرا فقال النبي صلى الله عليه وسلم وجبت، ثم مروا بأخرى فأثنوا عليها شرا فقال النبي صلى الله عليه وسلم وجبت، فقال عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه ما وجبت، قال هذا أثنيتم عليه خيرا فجبت له الجنة وهذا أثنيتم عليه شرا فوجبت له النار، أنتم شهداء الله في الأرض، انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، مستقل دیکھ رہے ہیں آپ انہیں کی روایتیں بارہا آپ کے سامنے آ رہی ہیں، کہ لوگ ایک جنازہ لے کر کے گزرے تو لوگوں نے تعریف کی, بہت اچھا آدمی تھا, دنیا سے چلا گیا, بہت لوگوں کا خیال کرتا تھا, ایسا تھا ویسا تھا. فرمایا آپ نے بجے پر ایک اور جنازہ گزرا وہاں سے, لوگوں نے کہا اچھا ہوا دنیا پر زمین پاک ہوگی اس آدمی سے, اور بہت برا آدمی تھا, لوگوں کو تکلیف پہنچاتا تھا, ایسا ویسا تھا. فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم بجے پر, تو عمر رضی اللہ تعالیٰ موجود تھے وہاں پر. فرمایا سر یہ وجبت کیا مطلب ہے, ماں وجبت کیا چیز واجب ہو گئی فرما رہے ہیں آپ وجبت. فرمایا آپ نے ہاضا اتنے تم علیہ خیر, یہ جو پہلے گزرا تھا اس کی آپ نے تعریف کی, اس کی جنت واجب ہو گئی, اور یہ جو بعد میں گزرا آپ نے اس کی, لوگوں نے اس کی برائی بیان کی, اس کے لیے جہنم واجب ہو گئی. انتم شہداء اللہ فی الارض, آپ لوگ زمین میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے شہداء گواہ ہیں. دنیا کے اندر کوئی انسانی گواہی دیتی کون سا انسان کیسا تھا, غالب نے کیا کہا مجھا زبان خلق کو نقار خدا سمجھو, زبان خلق کو نقار خدا سمجھو, دیکھے دنیا جو ہے آپ کے بارے میں کیا کہتی ہے کیا رہتی ہے. تو ایسا انسان, ایسا کام انسان کو نہیں کرنا چاہیے کہ لوگ آپ کے جانے کے بعد کیا کہ اچھا وہ دنیا سے چلا گیا فلا انسان, اور کم سے کم لوگوں کو اس کی شرط سے فلا سے نجات مل گئی, ایسے کام کر کے جائیں کیا ہے لوگ آپ کے دنیا سے جانے پر کیا کریں افسوس کریں کہ فلا چلا گیا, بہت لوگوں کا فائدہ تھا اور یہ ساری چیزیں اس سے تھی. تو میت کی ثنا کرنا صحیح یا نہیں صحیح ہے, کسی کا انتقال ہے کوئی مضمون شائع کر دیں آپ کہ فلاں آدمی تھے ان خصال کے حامل تھے اور اس کس طرح تھے فلاں صاحب, صحیح یا نہیں صحیح ہے؟ صحیح ہے, کسی کے بارے میں آپ دیکھ دیں تو میت کی ثنا کرنا صحیح ہے, لیکن مراضی جس کا تذکرہ اس سے پہلے آیا تھا محض میں نے یہ بحث کی تھی آپ کے سامنے, تو دونوں فرق کریں گے آپ. مراضی اس کا مقصد ہوتا ہے لوگوں کے جذبات کو بھریں گے خطا کرنا کہ اس کے بعد نوحہ ماں میں ساری چیزیں ہوں, یہ سب چیزیں غلط بالکل ہیں, لیکن میت کے محاسن کو ذکر کرنا یہ غلط نہیں ہے, صحیح ہے. بلکہ اگر ہے اس طرح کی چیزیں تو لوگوں کے سامنے آنا چاہیے, اس کے حاصل کو لوگ اس سے نصیحت بھی حاصل کرتے ہیں. اور باقی یہ جو پڑھا آپ نے انتم شہداء اللہ فی الارض, قال حدثنا عفان بن مسلم والصفار قال حدثنا داود بن ابي سراج عن عبد الله بن بريدة عن ابي اسد قال قدمت المدينة وقد وقع بها مرض فجلست الى عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه, فمرت بهم جنازة فوثني على صاحبها فقال عمر رضي الله تعالى عنه وجبت, ثم مر بأخرى فوثني على صاحبها خيرا فقال وجبت, ثم مر بالثالثة تو سابقہ تو واقعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا, ہمیں کہا بجبت. اب اس کے بعد وہاں سوال کیا تھا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے, ایک بار کہہ رہے ہیں کہ مدینے میں آیا تھا میں, ابو الاسود کہہ رہے ہیں, اور وہاں ایک مرض پھیلا ہوا تھا مدینے میں, تو اب مستقل لوگ مر رہے تھے اس مرض کی وجہ سے. عمر رضی اللہ تعالیٰ بعد میں بیٹھا ہوا تھا, جنازہ گزرا تو انہوں نے کہا بجبت, لوگوں نے تعریف کی, پھر گزرا جنازہ لوگوں نے تعریف کی, انہوں نے کیا کہا وجبت, تیسرا گزرا تو انہوں نے کہا وجبت. تو جیسے سوال کیا تھا عمر رضی اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے, ویسے سوال کیا ابو الاسود نے کس سے, عمر رضی اللہ وجبت کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ فقال ابو الاسود فقلت وما وجبت يا امير المؤمنين قال قلت كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ايما مسلم شهد له اربعه بخير ادخله الله الجنه فقلنا وثلاث قال وثلاثه فقلنا واثنان قال واثنان ثم لم نسأل عن الواحد. تو کہہ رہے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا ایما مسلم شہد لہو اربعۃ بخیر, کسی مسلمان کے بارے میں اگر چار لوگ گواہی دے دیں خیر کی کہ بہت اچھا آدمی تھا, اس بار سے اللہ سبحانہ وتعالی اس کو جنت میں داخل کرتے ہیں. تو میں نے کہا اللہ کے رسول اگر تین لوگ گواہی دیں, فرمایا آپ نے وہ بھی, فرمایا اللہ رسول اگر دو ہی لوگ گواہی دے دیں کسی بار کے لوگ صاحب تو کیا وہ بھی جی جنت میں. پھر اس کے بعد ہم نے ایک کے بارے میں نہیں پوچھا کہ اگر ایک آدمی گواہی دے دے اس کے بارے میں ہم لوگوں نے نہیں سوال کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے. تو اس سے معلوم ہوا کہ اگر کسی کے بارے میں, تو ایسا نہیں کہ اس بعد اب جھوٹی گواہی دینا شروع کر دیں آپ لوگ, کسی کا انتقال ہو گیا تو ہمارا عزیز تھا قریبی تھا تو اس کے بارے میں چلو کیا کہتے ہیں گواہی دے دیں کہ بہت اچھا آدمی تھا ویسے ہی, اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ کیا کریں گے جنہیں پہنچا دیں. نہیں کہ دل سے بات نکلتی ہے, کون سی باتیں ہیں؟ ہاں جو دل سے باتیں نکلتی ہیں اس کے بارے میں کہ انسان گواہی دے کہ واقعی فلاں جو ہے بہت ہی اچھا آدمی تھا فلاں اعتبار سے, تو اس کے لیے ہے. ورنہ ایسا نہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی جھوٹی گواہی سے اور فیصلہ کر دے گا جنت جہنم کسی کے, ایسا نہیں ہے. جو دل سے بات نکلتی ہے اس کا مسئلہ ہوں. آپ نہیں کر سکتے ہوں کیا جی؟ بس نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چونکہ اس طرح کا جملہ اس وقت ارشاد فرمایا تھا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اسی بنیاد پر کیا تھا کہ لوگوں نے ان کی صلاح، لہذا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اتباع میں جب لوگوں نے ان کی تعریف کی کلمات اس طرح گئے تو انہوں نے کیا کہہ دیا، وجبت کا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بس اتنا باقی عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ وقتا کسی کے بارے میں کہیں کہ یہ جنتی ہے اور جان میں جائے گا ایسا نہیں کہ، لیکن اس موقع سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا تو آپ کے اتباع میں جب لوگوں نے تعریف کی تو انہوں نے بھی کہہ دیا، لہٰذا اس طرح کا جملہ بعد کے لوگ بھی کہہ سکتے ہیں اس طرح سے، لیکن اس سے مراد آپ حتمی فیصلہ کسی کے بارے میں کریں ایسا نہیں، تعریف کرنے والے کیسے لوگوں کون لوگ ہیں، کس بنیاد پر کر رہے ہیں، آپ ان کو فلاں کی طرف سے کچھ ملا کرتا تھا اس لیے تعریف کر رہے ہیں، چاہے کسی وقت وہ مسجد میں نہ جاتا رہا ہو آدمی، تو کون لوگ تعریف کرنے والے ہیں اور بنیادیں کیا تعریف کرنے کی ہیں، تو ساری چیزیں اس کے اندر. باب ما جاء في عذاب القبر وقول الله ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون. قال أبو عبد الله الجور هو الهوان والهون هو الرق، وقوله سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم، وقوله فحاق بآل فرعون سوء العذاب، النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. باب ما جاء فی عذاب القبر، اور قرآن کی آیت ولو ترى اذ الظالمون فی غمرات الموت والملائکۃ باسطوا ایدیہم اخرجوا انفسکم، جان نکالتے وقت کہتے ہیں فرشتے آگے کیا کہتے ہیں، الیوم تجزون عذاب الہون، آپ کو آج رسوائی کا عذاب ملے گا. کب ملے گا آج؟ آج کب ملے گا؟ اس سے عذاب قبر کا ثبوت ہوتا ہے. امام بخاری رحمہ اللہ نے قرآن کی آیت سے عذاب قبر کے ثبوت پر استدلال کیا ہے، تو فرشتے اس موقع سے کہتے ہیں الیوم تجزون عذاب الہون، آج جو ہے تمہیں ذلت رسوائی کا عذاب ملے گا. امام بخاری درمیان وضاحت کر رہے ہیں کہ ہون یہ ہوان کے معنی میں، ذلت رسوائی کے معنی میں، اور قرآن میں اسی طرح کا کلمہ اور آیا ہوا ہے یمشون علی الارض ہونا، تو ہون بالکل الگ معنی میں ہے اور ہون بالکل الگ معنی میں ہے، تو ہون یہ رف کے معنی میں، نرمی کے معنی میں ہے، اور ہون جو آتا ہے ذلت رسوائی کے معنی میں آتا ہے. تو ایک تو عذاب قبر کے ثبوت میں امام بخاری رحمہ اللہ نے یہ قرآن کی آیت پیش کی ہے. دوسرے قرآن کی آیت ہے سنعذبهم مرتين ثم يردون الى عذاب عظيم، تو ہم انہیں دو بار عذاب دیں گے اس کے بعد عذاب عظیم کی طرف لوٹائے جائیں گے لوگ. عذاب عظیم سے کون سا عذاب مراد ہے؟ جہنم کا جو عذاب ہے آخرت میں ملے گا، وہ مراد یہاں پر. اس سے پہلے سنعذبهم مرتين سے کیا مراد ہے؟ سنعذبهم مرتين، چنانچہ حسن بصری رحمہ اللہ سے منقول ہے ان کا کہ عذاب الدنیا و عذاب القبر، مرتين سے مراد عذاب الدنیا و عذاب القبر. تو اس آیت سے بھی امام بخاری رحمہ اللہ نے عذاب قبر پر استدلال کیا ہے. اور تیسری آیت پیش کی ہے وحاق بآل فرعون سوء العذاب النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، جہنم پر روزانہ ان کی پیشی ہوتی ہے صبح و شام، ويوم تقوم الساعة اور جس دن قیامت قائم ہوگی اس دن تو کہا جائے گا آل فرعون کو سخت ترین عذاب میں جا کر کے داخل کرو. تو یہ تو قیامت کے دن ایسا ہوگا، لیکن النار يعرضون عليها کب ہوتا ہے؟ یہ برزخ کے بارے میں. تو تیسری آیت یہ ہے. تو قرآن مجید کی تین آیات سے امام بخاری رحمہ اللہ نے عذاب قبر پر استدلال کیا ہے. قال حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة عن رقمة بن مرثد عن سعد بن عبيدة عن البراء بن عازب رضي الله تعالى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أُبعد المؤمن في قبره أُتي ثم شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله فذلك قوله يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. قال حدثنا مسلم بن بشار قال حدثنا غزن قال حدثنا شعبة بهذا وزاد يثبت الله الذين آمنوا نزلت في هذا الخبر. تو برا بن عازب رضي الله تعالى عنه کی مرفوع حدیث ہے کہ جب قبر کے اندر مومن بیٹھایا جاتا ہے اس کے بعد فرشتے آتے ہیں اور پھر گواہی دیتا ہے لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ، تو یہی مراد ہے قرآن کی آیت سے کہ ثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ ویضل اللہ ظالمین ویفعل اللہ ما یشاء. اس کے سلسلے میں آگے کہہ رہے ہیں کہ یہ عذاب قبر کے سلسلے میں نازل ہوئی ہے. یہ آیت جو ہے عذاب قبر یا اس سے پہلے عذاب سے پہلے فتنہ قبر، فتنہ قبر جو قبر کے اندر آزمائش ہوتی ہے اور آزمائش کے بعد پھر جو عذاب وہاں پر ہوتا ہے اس کے سلسلے میں یہ قرآن کی آیت نازل ہوئی ہے. چنانچہ اگلی روایت جو ہے اس کے اندر کہہ رہے ہیں یہ اضافہ ہے جو علی بن مدینی کے سند سے حدیث منقول ہے اس کے اندر اضافہ ہے کہ یہ علی مدینی کا کون ہونا سر جی ہاں یہ غندر کی سند سے جو روایت ہے اس میں اضافہ ہے کہ یہ عذاب قبر کے سلسلے میں قرآن کی آیت نازل ہوئی ہے. قال حدثنا علی بن عبد اللہ قال حدثنا یعقوب بن ابراہیم قال حدثنا ابی انصار قال حدثني نافع ان ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما اخبره قال استعان النبی صلی اللہ علیہ وسلم على امر قليل فقال وجدتم ما وعدكم ربكم حقا فقيل لهم تدعوا امواتا قال ما انتم باسمع منهم ولا كلاب يجيبون. تو ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ لوگ کفار مکہ جو بدر میں قتل کیے گئے تھے ان کو جو کنویں میں ڈال دیا گیا تھا تو کنویں میں جھانک کر کے آپ نے دیکھا فرمایا وجدتم ما وعدکم ربکم حقا جو وعدہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ آپ سے کر رہے تھے قرآنی آیات مکے میں نازل ہو رہے تھی اور پڑھ پڑھ کے میں آپ کو سناتا تھا ایسا ہوگا ویسا ہوگا تو بولو یہ وعدہ سچ ثابت ہوا نہیں ہوا. وجدتم ما وعدکم ربکم حقا کہ جو وعدہ تم سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کیا تھا تم مذاق اڑاتے تھے لے آؤ تم عذاب جو کہہ رہے اور فلاں کیوں نہیں آ جاتا عذاب تو حق یہ ہے کہ نہیں ہے. تو لوگوں کا لفظی آپ کس سے کہہ رہے ہیں سر تدعو اموات کیا مردوں کو پکار رہے ہیں مردوں سے آپ اس طرح وعدہ کہہ رہے ہیں. قال ما انتم باسمع منهم آپ لوگ ان سے زیادہ نہیں سن رہے ہیں جو باتیں میں کہہ رہا ہوں ان سے تو ایسا نہیں کہ آپ لوگ زیادہ سن رہے ہیں وہ لوگ کم سن رہے ہیں جیسے آپ سن رہے ہیں ویسے وہ بھی سن رہے ہیں آپ سے بالکل کم نہیں سن رہے ذرا بھی آپ سے کم سنے وہ لوگ تو میرے ولیکن لا یجیبون ہاں فرق یہ ہے کہ وہ جواب نہیں دے سکتے بس اندر ہی اندر کڑے ہیں وہ لوگ جواب نہیں دے سکتے. یہ فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا سفيان عن هشام بن عروة عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت إنما قال النبي صلى الله عليه وسلم إنهم ليعلمون الآن أن ما كنت أقول لهم حق وقد قال الله إنك لا تسمع الموتى. دوسری روایت دیکھیں یہاں پر ہشام ابن عروہ عن ابیہ عن عائشہ انہوں نے فرمایا کہ انما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم انہم لیعلمون الان انما کنت اقولہما نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہ فرمایا تھا اب انہیں پتا ہے اچھی طرح سے کہ جو ان سے میں سارے وعدے کرتا تھا وہ سارا برحق تھا بالکل انہیں پتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ نہیں فرمایا تھا کہ انہم ما انتم باسمع منہم پتہ نہیں ابن عمر نے کہاں سے نکال لیا یہ پتہ نہیں ابن عمر نے یہ کہاں سے نکال لیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مردوں سے کیا کیا تھا خطاب کیا تھا آپ نے جملہ اس طریقے بات نہیں کہی تھی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہ فرمایا تھا کہ انہم لیعلمون الان انہیں اچھی طرح سے معلوم ہے کہ جو باتیں میں ان سے کہتا تھا وہ ساری باتیں کیا تھی برحق تھی. قرآن پڑھ لیجیے آپ قرآن کیا آیا ہوا ہے کہ انک لا تسمع الموتا آپ مردوں کو نہیں سنا سکتے مردو سنا نہیں سکتے ہیں تو آپ کیسے کہیں گے کہ جو ہے کہ یہ زیادہ سنتے یہ آپ سے کم نہیں سن رہے ہیں. صحیح بارہ ہی مسئلہ آ گیا مولانا تیسرا موقع یہ مسئلہ اس طرح کا ابو ابن صحیح رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کا دوبارہ کس کا آیا تھا عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول کی قرآن فلا تذر بادرت مدرا اخرا اصلاح اب یہاں پر قرآن کیا انک لا تسمع موتا سے استدلال کرتے ہوئے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح کی بات نہیں فرمائی تھی اس طرح کی لیکن جس طرح سے ان دونوں مقامات پر ان صحابہ کرام کی بات صحیح تھی کہ جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث نقل کی تھی یہاں پر بھی ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لوگوں نے تائید کی ہے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات کو نہیں تسلیم کیا لوگوں نے. اس لیے میں نے کہا تھا جتنے مقامات اس طرح کے ہیں جہاں پر لوگوں نے دیکھا کہ یہ تو قرآن مجید کی فلاں آیت سے کیا ہو رہی ہے ٹکرا رہی اس کے مخالف ہے جہاں اس طرح بات کہی ہے ان تمام مقامات پر دیکھیں گے لوگوں نے کہا نہیں باقاعدہ جو بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کی گئی بالکل صحیح ہے اور قرآن کی آیت سے اس کا کوئی تضاد اور ٹکراؤ بھی نہیں ہے. چنانچہ ان کا لات اس میں موت آپ مردوں کو نہیں سنا سکتے مردوں کو آپ نہیں سنا سکتے اور بلوا سکتے ہیں مردوں کو بلوا سکتے ہیں بلوا سکتے ہیں نہ بلوا سکتے ہیں اور نہ سنا سکتے ہیں آپ اللہ ان شاء اللہ اللہ تعالیٰ جب چاہے تو مردہ بول بھی سکتا ہے اور اللہ تعالیٰ جب چاہے مردہ سن بھی سکتا ہے. خود فرمانے میں صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کوئی میرے اوپر سلام بھیجے گا اللہ تعالیٰ میرے روح کو لوٹا دے گا اور میں اس کے سلام کا کیا کروں گا, جواب دوں گا. تو مردے کو آپ نہیں سنا سکتے الا ایشان اللہ سبحانہ وتعالیٰ سنانا چاہے تو سنا سکتا ہے. وہاں پر اس طرح اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے سنایا یا لوگوں نے انک لا تسمع الموتا, اور آگے اس کی کیا لوگوں نے کہ مراد کیا ہے, سما سے کیا مراد ہے, نہ سننے سے کیا مراد ہوتا ہے, بات نہیں سنتے آپ لوگ, کیا مطلب کان نہیں ہے. تو انک لا تسمع الموتا سماعا ينفعهم, انک لا تسمع الموتا سماعا ينفعهم. تو یہ بھی مفہوم لوگوں نے بتایا ہے کس طرح مردوں کو سنائے کہ اس سے کوئی ان کو نفع ہو فائدہ ہو. یہ مراد ہے جو سما کا ایک مفہوم استعمال ہوتا ہے عام بول چال کے اندر بھی. یہ مراد نہیں کہ آپ مردوں کو سنانا چاہیں تو سنا نہیں سکتے, بالکل ناممکنات میں سے. اللہ سبحانہ وتعالی جب چاہے مردوں کو سنا سکتا ہے, جب چاہے اللہ سبحانہ وتعالی مردوں کو بلوا سکتا ہے. تو قطعی طور پر یہ حدیث قرآن کی آیت کے منافی نہیں ہے. لہذا کبھی بھی آپ یہ نہ دیکھیں کہ فلاں یہ حدیث یہ قرآن کے منافی ہو رہی ہے, قرآن کے مخالف ہے. ایسا نہیں ہو سکتا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی حدیث ہو اور قرآن کے منافی ہو. یہ آپ کے عقل کے اندر ہو سکتا ہے اس نظر آئے کہ منافی ہے, ورنہ حقیقت میں تضاد نہیں ہوگا. اب آپ دیکھیں دونوں کے اندر جمع تفویض کی صورت کیا نکل سکتی ہے مختلف دیگر احادیث کو سامنے رکھتے ہوئے. کیا جی اس بات کا امکان ہے, انہوں نے کہا کہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کہنے کا مطلب یہ تھا, یہ نہیں تھا. قرآن دیکھیے صاحب بتا رہا ہے کہنے کا, اس موقع پر نہ ابن عمر موجود تھے نہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ موجود تھے, دونوں میں سے ایک نہیں موجود تھا. بدر کا جو واقعہ تھا اس موقع سے نہ تو ابن عمر موجود تھے, چھوٹے تھے وہ بھی نہیں اس میں شریک ہوئے تھے. اور سب سے پہلے کہاں شریک ہوئے, غزوہ خندق میں. اور اسی طرح سے اس وقت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بھی وہ موجود نہیں تھی. تو اس موقع سے دونوں میں سے کوئی بھی موجود نہیں تھا. دونوں حضرات نے دوسروں سے سن کر کے بات نقل کی. جدید